यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण। तो ये उनकी सद्भावना है, सज्जनों की सद्भावना का दुरुपयोग करने से आदमी का पतन होता है, नहीं तो उत्थान तो रुकता ही है। ये आप लोगों की सद्भावना है, ये कोई गुण नहीं मेरा। बातें हैं, गीता जी कहता हूँ, शास्त्रों कहता हूँ, वे आपके और मेरे सबके काम की हैं। अच्छी बातें मेरे को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वो आप लोगों के चरणों में भी कह देता हूँ। उसे मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे को लाभ होता है, तो एक बात मैं सुनाऊं, आप ध्यान दें। सुनने वाले हैं वे उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। मैं दोष दृष्टि नहीं करता हूं, एक बात कहता हूं, तो भी उनको लाभ होता है। और सुनने से फिर मन में जाती है, लाभ होता है, मन में जाकर बुद्धि में निश्चय होता है, उसे लाभ होता है, और धारण करते हैं उसे विशेष लाभ होता है। तो उनको जो लाभ होता है, तो ठेठ अपने खुद में जाकर लाभ होता है, उससे थोड़ा होता है बुद्धि में, उससे थोड़ा होता है मन में, उससे थोड़ा तो कानों में, और कानों तक पहुंचने से भी पहुंचने में भी मेरी बात सब पूरी पहुंचती नहीं है। और मैं जबान से कहता हूँ वो भी पूरी मन में संकल्प होता उतनी आती नहीं है, और मन में भी उतना संकल्प नहीं आता जितना बुद्धि में आता है, और बुद्धि में आता है वो भी कम होता है जो भीतर मेरे विचार है। तो मेरे विचारों में जो विशेष विस्तृतता है, उससे जो मेरे को लाभ होता है, तो मेरे को लाभ कितना अधिक होगा, मेरा खुद का लाभ, फिर मन में, फिर बुद्धि में, फिर वाणी में, आपके कानों में, आपके मन में, आपके बुद्धि में, आप तक वहां तक पहुंचता है। तो इतनी देर जड़ पहुंचाया जाए तो जड़ जहाँ है उसकी अपेक्षा पहुंचता बहुत कमती है, तो उनको भी लाभ होता है, तो मेरे को कितना लाभ होना चाहिए। ये आप लोगों की कृपा से ही लाभ हुआ है। सुनने न वाले, सुनने वाले न हो तो किसको सुनावे। सुनने वालों की एक विशेष कृपा होती है। रामायण में श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, वहाँ एक नंबर श्रोता को ही दिया है। सुनने वालों की सद्भावना से कहने वाले में अच्छे भाव पैदा होते हैं, तो अच्छे भाव जहाँ पैदा होते हैं उसको बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो मैं मानू न मानू परंतु ये बात स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों की तत्परता से मेरे को बहुत लाभ हुआ है और होता है। इसमें कोई आप एहसान माने ऐसी बात नहीं है, लाभ तो मेरा हुआ है। काल भूषण जी महाराज कथा सुनाते हैं, गुरु जी वो कहते हैं कि भगवान ने कृपा की, मेरे को सत्संग का मौका दिया। काल भूषण जी महाराज जिनका प्रभाव मीलों तक कोसों तक माया नहीं आती, ऐसे विलक्षण संत वो गुरु जी के पूछने पर रामचरित कहते हैं तो भगवान की कृपा से मेरे को लाभ हुआ। इस दृष्टि से हमारे तो बड़े लाभ की बात हुई है। भगत भगत पर मैंने कई बातें ऐसी कड़वी भी कही है, जान जान करके भी कही है, अनजान में भी आई है, तो आप क्षमा करते ही है, क्षमा मांगना आपका तिरस्कार है, विश्वास दे आप सज्जन है सुनते हैं, तो ऐसी बातें मेरे को पैदा होती है, मेरे मन में आती है। जान करके ही जो बात सुनने पर काम नहीं लाते हैं उससे कुछ मेरे को ऐसे को जोश आ जाता है, इस बार जान करके कड़वी कही में आई है। लाभ की बात बताऊं, मैंने आज सुबह बातें बताई है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं पता नहीं, भाव मेरे ये विचित्र पैदा हुए। पुस्तकों के पढ़ने से, गीता के अध्ययन करने से, कहने से और सुनने से मैं बहुत सीखा हूं, परंतु आज जैसे भाव पैदा हुए ना मेरे भीतर से, तो वो आप लोगों की कृपा से ही हुए। आप लोगों ख्याल किया नहीं किया, आप ख्याल करने विश्वास याद दिला देता हूं, मनुष्य का सुधार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, आपका हमारा उद्धार कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, परमात्म तत्व की परमात्मा के साथ प्रेम कैसे हो, ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में आती है, और ऐसी भी आई है कि सबका और शुभता से कल्याण हो जाए। उनके लिए आज मैंने एक बात कही, ये कही थी कि ये गलती कहां से होती है और क्यों होती है और क्यों हुई है। शास्त्रों में आता है कि ये संसार कब से पैदा हुआ और क्यों पैदा हुआ, तो उसका उत्तर कहते अनादि है। ये अनादि के सिवाय कोई उत्तर सुनने में पढ़ने में आया नहीं, आप लोगों को याद हो तो कोई बता दे नहीं, ये अनादि है। संसार अनादि, जन्मता वर्तन अनादि है, इसमें आदि कोई कह नहीं सकता। जैसे एक कहावत आती है, आदि विद्या अचपटी घट घट बीच अड़ी, अहरण हथोड़ो सांड सी पहले कौन घड़ी। अहरण के ऊपर घटते वो लो पिंड होता है उसको अहरण कहते हैं, और सांड सी पकड़ने वाले कहते हैं हथोड़ा घड़ने वाला। तो इनसे पहले क्या घड़ा गया, अहरण घड़ा गया, हथोड़ा घड़ा गया, सांड सी घड़ी गई, पहले क्या घड़ा गया। ऐसी अटपटी बातों का उत्तर मिलता नहीं है, बताओ आप क्या घड़ा गया, अहरण हथोड़ो सांड सी पहले कौन घड़ी। इस तरह से ये जागृत पहले हुई, स्वप्न पहले हुआ, सुषुप्ति पहले हुई, ऐसे ये सृष्टि गई जो शुरुआत है कहां से हुई क्यों हुई, इसमें उसको अनादि कह करके ही शास्त्रकारों ने अपना प्रण सुनाया है अनादिकाल से ही। उस विषय में एक बात, संत महात्माओं की बातें सुनने से, उनकी पुस्तकें पढ़ने से जो मेरे मन में आई वो बात कही है, वो मेरी नहीं है, संत महात्माओं की है। वो ये बात है, गहरी बात संतों की कृपा से मिलती है। शास्त्रों में बहुत बातें हैं जैसे श्री व्यास जी महाराज की वाणी तो बहुत ही अलौकिक है, बहुत ही विलक्षण है, पुराण है, उपपुराण है, वेदों का चार विभाग किया हो व्यास जी महाराज की कृति बहुत विलक्षण। ऐसे संतों की कृपा होती है तो उन ग्रंथों का आशय मिलता है। संत कृपा के बिना ये पढ़ लेने पर भी उसकी गहरी बातें मिलती नहीं, समझ में आती नहीं, और संतों की कृपा से भी बातें आने लगती है, समझ में आने लगती है, पुस्तकों के पढ़ने पर आने लगती है। जैसे भगवद गीता के बहुत गहरे गहरे भाव हैं, तो मेरे नए नए समझ में आते हैं, तो ये भगवान की संतों की कृपा से। मैं अपनी योग्यता देखता हूँ और अवस्था देखता हूँ तो ऐसी उम्मीद नहीं है मेरे, परंतु बातें आती है तो वो कृपा है। मैं पर अपने पर ही मानता हूँ, आप पर भी, सब पर भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, जैसे मिलकर के हम भगवत चर्चा करते हैं, ये अलौकिक कृपा है। तो उनमें एक बात आई कि ये जो अपने कर्मों का फल है, सुख दुख आदि परिस्थिति, सुख दुख की जो परिस्थिति है ये कर्मों का फल है। सुखदायी परिस्थिति आ जाए, दुखदायी परिस्थिति आ जाए, हृदय में जो सुख दुख होता है वो अपनी मूर्खता का फल है, वो कर्मों का फल नहीं है। तो सत्संग करने से बोध होता है, ज्ञान होता है, तो अपना अनजान प्रणाम मूर्खता मिटती है, उससे वो दुख मिट जाता है। तो बाहर की परिस्थिति का भीतर भी असर न हो, ये ज्ञान साध्य है, ये सत्संग साध्य है। प्रारब्ध बदल जाए ये नहीं है, परंतु प्रारब्ध का असर नहीं हो तो बदल गई हमारी क्या हालत हुआ। अगर भीतर हमारे दुख न हो, संताप न हो, तो बाहर से कितनी प्रतिकूलता आवे तो क्या वो, क्या उसका कोई इज्जत नहीं है। तो भीतर की शांति रहे, ये बात सत्संग के द्वारा मिलती है। सत्संग के द्वारा मेरे को बहुत लाभ हुआ है, पुस्तकों के द्वारा मेरे को बहुत लाभ हुआ है और लाभ हो रहा है, अब भी मेरे को लाभ होता है। मैं सीखता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ, सीखता भी हूँ, तो उसे बहुत लाभ। तो इसमें एक बात गहरी ये है कि जब आरंभ में सृष्टि हुई, तो आरंभ में सृष्टि हुई तो कर्मों का फल कैसे कहे, पहले कर्म हुए तो कर्मों का फल हुआ, ये बात ऐसी अटपटी है, ठीक तरह से उत्तर होना बड़ा कठिन है। अगर पहले से ही कर्म है तो कर्म किसने किया, क्यों किया, और कर्म नहीं थे तो फिर जन्म कैसे हुआ, उनका सुख दुख कैसे, परिस्थिति आई, तो इसको अनादि कहने के सिवाय और कोई मैंने ऐसी बात सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है। संतों की कृपा से विलक्षणता बात मेरे को मिली। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो एकेले होकर के, और उपनिषदों में आया कि एकाकी न रमते, भगवान के अकेले के जी नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो भगवान एक से दो हो गए, अपने में से प्रकट हो गए। तो जैसे श्री जी, श्री राधा जी भगवान के अंग से प्रकट हुई, तो इस अंग से राधा जी, इस अंग से कृष्ण, और राधा जी से फिर आठ सखियां, और कृष्ण भगवान से आठ सखा, ये ब्रह्म विवृत पुराण में वर्णन आता है, ऐसे प्रकट हुए। और ये जो सब सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई, एक ओम बहु श्याम प्रजा, अनेक रूप से प्रकट हूं, उसमें से भगवान ने गौ को प्रकट करी ब्रह्मा जी ने, तो भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए। और भगवान ने फिर मनुष्य को प्रकट किया, तो मनुष्य है मुदमाप देव, बहुत खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो मनुष्य को प्रकट किया, तो इसमें बात एक विलक्षण ये मेरे को मिली, वो बताता हूँ। जैसे श्री जी को प्रकट किया अपने अंग से, ऐसे अपने में से ही मनुष्य को प्रकट किया भगवान ने। तो मनुष्य प्रकट किया तो किस लिए, प्रेम वृद्धि के लिए। ये संसारी लोग अपनी कामना से जो मिलते हैं वो अटकल उससे आगाड़ी बुद्धि जाती नहीं, भोग बुद्धि में ही सजा संग्रह और भोग में ही फंसे हुए हैं। इस बार श्री राधा और कृष्ण के प्रेम को, गोपियों के और भगवान के प्रेम को समझ नहीं सकते। ये राग है, ये आसक्ति है, ये कामना है, वो प्रेम है। कामना में सुख लेना होता है, प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता है। तो प्रेम के लिए भगवान, प्रेम वृद्धि के लिए एक से दो हुए, तो कृष्ण को लेकर के राधाजी, राधाजी को लेकर श्री कृष्ण भगवान ये प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जैसे श्री जी का प्राकट्य हुआ, ऐसे ही मनुष्य मात्र को भगवान ने अपने में से बनाया, अपने में से बनाए हैं अपना प्रेम देने के लिए, प्रेम के लिए। तो प्रेम है उसकी महिमा ज्ञान से भी अधिक है। यद्यपि ज्ञान में बहुत विलक्षणता है, अत्यंत दुर्लभ प्रेम पद बताया है, तो वो परम पद विलक्षण है, उससे भी विलक्षण भक्ति की बात है। वो कुछ और सी विलक्षण समझ में आती है। जैसे धन है, रुपये पैसे आदि अपने समझे तो अपने जो व्यवहार में आते हैं उसे हम समझ सकेंगे। तो रुपये बड़े अच्छे हैं, मोर है, रत्न है, ये कीमती है, बड़े अच्छे हैं। परंतु किसी के हृदय में लोभ न हो तो क्या रुपये बड़े हो जाएंगे? सोना चांदी 3-10 लाख के करोड़ रुपयों का एक हीरा है, परंतु जिसके लोभ नहीं है कि अब हीरा सुख दे देगा, उसको रख दिया जाए थैली की थैली रख दे, कुत्ता पेशाब करके चला जाएगा। क्या हीरों को समझता है वो? तो हीरा बड़ी कीमती है, परंतु विशेष कीमती है उसका लोभ। जितना लोभ अधिक होगा उतना ही धन उसको सुख ज्यादा दे सकेगा, और जितना लोभ कम होगा सुख कम देगा, और लोभ नहीं होगा तो धन में ताकत नहीं है सुख दे दे। ऐसे ही ज्ञान में आनंद देने की शक्ति प्रेम में है। इसका अर्थ ज्ञान को मैं निरर्थ नहीं समझता हूँ, बहुत आदर दृष्टि से देखता हूँ और मैं लगाए हुआ हूँ, परंतु विलक्षणता जो प्रेम में है वो विलक्षणता वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में एक निजानंद है, निजानंद, और प्रेम में परमानंद है। एक अपने आनंद में मस्त होना, एक भगवान के प्रेम में, भगवान की खुशी में अपने खुशी होना, तो वो प्रेम के सिवाय और कोई जगत ऐसी चीज दिखती नहीं। तो प्रेम है तो प्रेम क्या है? एक एक को देख करके। श्री जी की बात आती है, श्री राधा जी की, गोपिकाएं कहती है आज हमने भगवान के दर्शन किए, तो वो चरणों में गिर जाती है, तुम धन्य हो, तुम्हारा हो भाग्य, हमारे को दर्शन नहीं होते, कृष्ण भगवान के दर्शन ही नहीं हुए और तुम दर्शन करती हो। तो गोपिकाओं ने समझा ये क्या कहती है, हरदम भगवान की तरफ देखती रहती है और फिर कहती है तुम बड़े भागी जो तुमने भगवान के दर्शन कर लिए, हमारे को दर्शन नहीं होते। तो गोपिकाओं ने देखा कि अब इनको पकड़ना है, जैसे कोई चोरी करता और चोरी करते पकड़ लिया जाए तो वो पकड़वा जाता है। तो एक दिन भगवान ने बंसी बजा रहे थे, ये जमुना जी गई तो वह जमुना जी में चल भरना पूछ लगी, तो देखने में एक टक हो गई, भगवान की तरफ आकृष्ट हो गई। वो देखा तो गोपिका ने समझा कि आज इनको पकड़ लेना है। वे भी देखते थे, वे श्री जी को भी देखते थे, कृष्ण भगवान को भी, श्री जी को गोपियां देखने में नहीं आई। कहते आज दर्शन हो गए ना, क्या तुम्हारे दर्शन हो गए? हाँ हमारे दर्शन हुआ, कृष्ण भगवान सामने भविष्य बता दे। तो नमस्कार करने लगी श्री जी के, धन्य हो तुम्हारे दर्शन हो गए। तो आप क्या कर रही थी? मैं तो देखने लगी जो उनके कुंडल की जो आभा थी, उस आभा में मन अटक गया, कुंडल तक भी मेरे मन नहीं गया, दर्शनों तक मेरा गया ही नहीं, मैं किया ही नहीं दर्शन। तो प्रेम की ऐसी एक विलक्षण बात है कि उसमें एक विलक्षण आनंद होता है, प्रत्येक क्षण वर्धमान आनंद है, अखंड आनंद, नित्य आनंद ज्ञान का है, और वो भक्ति का प्रेम है। नारद जी महाराज कहते हैं अनिर्वचनीय है, प्रतिक्षण वर्धमान है, प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता रहता है। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो उसका प्रकाश बढ़ता है, पर पूर्णिमा आ जाती है, समाप्ति हो जाती है बढ़ने की, और प्रेम के बढ़ने की पूर्णिमा कहीं आई नहीं। ये प्रेम बढ़ता ही रहता है, अनादिकाल से अनंत काल तो बढ़ता ही रहेगा। ऐसा विलक्षण प्रेमानंद है। तो ऐसे प्रेमानंद की बात हुई तो वो प्रेमानंद लेकर के श्री जी तो भगवान की तरफ खींची। हम लोग जीवन ने क्या किया कि भगवान के साथ प्रेम करने का भूल करके जो खिलौनों की सामग्री है ना, ये पदार्थ है, भोग है, विषय चीजें है, वो खेल कर लिए तो वो खेल खिलौनों में हम फंस गए। जैसे दृष्टांत लोग फुटबॉल खेलता हो तो फुटबॉल खेल में कौन जीतता है, कौन हारता है, कैसे खेल होता है, इस बात को छोड़कर और फुटबॉल में लग जाए, उस तरफ भी लग जाए। ऐसे हम लोगों की दशा हुई जो हम लोगों के सामने संसार एक खिलौना आया, इस खिलौना में इतने लग गए जो हमारे रचयिता को और खेल करने वाले खेलों को भूल गए। भगवान की दी हुई चीजें बहुत विलक्षण विलक्षण मालूम देती है, परंतु जिसने दिया है उस तरफ ख्याल ही नहीं होता। तो खेल में फंस जाने से हमारी दशा ये हुई, खिलौनों में फंसने से दशा हुई। खिलौनों में न फंसे, खेल में न फंसे, खिलौने किसने रचे, इतनी विलक्षणता किसने दी है? जो इस जीव को मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर में कर्म करने की सामग्री दी और साथ में विवेक दिया, उस विवेक से तुम शुभ अशुभ कर्म को समझो और शुभ कर्म को समझे शुभ कर्म को अशुभ करो तो नरक में जाओगे, ऐसे कर्म करने की शक्ति दी, इस तरह से विचार करने का विवेक दिया, वो विवेक मुफ्त में मिला है। वो विवेक कहते हैं अपने भी हमने कर्मों का फल है, बुद्धि कर्मानुसारणी कर्मों के अनुसार है। तो पहले कर्म किए पहले विवेक हुआ, कर्म किए तो कर्म पहले विवेक होना चाहिए कि शुभ और अशुभ दो कर्म अलग अलग होंगे, और शुभ करेंगे अशुभ नहीं करेंगे तब न उसका फल अगाड़ी विवेक होगा। तो विवेक से पहले कर्म हुए कि कर्म से पहले विवेक हुआ? तो पहले विवेक को मांगना ही पड़ता है, नहीं तो शुभ अशुभ दूर विभाग कैसे हुआ, और उसके बिना बुद्धि निर्मल कैसे हुई, और वो विलक्षण कर्म करने की शक्ति कहां से आई? तो विवेक है ये नित्य है। नीचे विवेक कहते हैं विचार, और विवेक विचार से पैदा होता है। तो विचार से विवेक पैदा होता है बाहर का, परंतु वास्तविक विवेक है वो स्वतः है। जैसे प्रकृति में पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, तो प्रकृति है अनादि, पुरुष अनादि है, तो ये दोनों अनादि और दोनों का भेद भी तो अनादि है। तो भेद के नाम का ही तो विवेक है, सत असत का विवेक होता है उस भेद का नाम है। ऐसे विवेक अनादि है, इस वजह विवेक कर्म का फल नहीं है। ऐसे ही मनुष्य शरीर ये कर्म का फल नहीं है, ये कृपा का फल है, भगवान की कृपा का। कवि करिए करुणा नर दे ही देत इस दिन हेतु सने ही। जब कर्मों में फंस जाते हैं, इसमें सुख में फंस जाते हैं, संसार के संग्रह और भोगों में फंस जाते हैं, तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में चढ़ जाते हैं। जो खिलौना दिया वो खेल मात्र समझ करके ये देने वाले की तरफ चली जाए, उसने कितना ज्ञान लिया है, जिस ज्ञान से कितना हम पद पा सकते हैं, कितने शास्त्रों को और विलक्षण हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी विलक्षण योग्यता भगवान ने दी। वो कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का फल हो तो पहले योग्यता और विवेक होना चाहिए, फिर कर्म होगा। तो इससे पहले कृपा का फल ही मानना पड़ेगा, मूल में भगवान ने कृपा करी है। अब कृपा से श्री जी को प्रकट किया तो श्री जी तो भगवान की तरफ ही लग गई, हमारे प्रकट किया हम संसार के खिलौनों की तरफ लग गए। इस लगने के कारण से ये दशा हुई, मानो भगवान की दी हुई योग्यता को दुरुपयोग करने से ऐसी बात हुई। अब ये मिटा कैसे है कि दुरुपयोग मिटा मिट जाएगी, उसे विमुख होकर दुरुपयोग करने से दशा हुई। अब दुरुपयोग न करके सदुपयोग करें तो सत्संग के द्वारा सत्शास्त्रों के द्वारा हमें वो विवेक मिलता है जिससे हमारी वृत्ति भगवान की तरफ जावे। तो विवेक कर तो विवेक देने वाले की तरफ जावे। जैसे लोग ही कहते चोर को मारे, चोर की माँ को ही मार दे, तो ऐसे आनंद करता है इसकी माँ है उसकी तरफ जाओ। तो आज वो बात मैंने सुनाई थी कि जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकली तो अगर जा रही थी, अब उसमें बांध लगा दिया जाए, बांध लगा दे तो जल रुक जाएगा, रुक जाएगा तो जल की गति जो नीचे की तरफ जाती थी वो ऊंचे की तरफ जाने लगेगी। मानो बांध ऊंचा आ जाने से जल भर जाता, भरते भरते जल इतना भर जाएगा जैसे गंगोत्री का जल है जिस लेवल पर, उससे थोड़ी ऊंची हो जाएगी और सामने पाला उसके आड़ आड़ आ जाएगी, तो वो भरते हुए ठेठ गंगा जी उद्गम स्थान तक चलता जाएगा। ऐसे संसार की आड़ लगाने से हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान ठेठ जहाँ से प्रकट हुआ है वहाँ पहुँच जाएगा। इसको भी भगवान ने योग कहा, तम विद्या दुख संयोग योग तम, और उस जो समता में जहाँ तत्व में पहुँचेगा उस समत्व में योग उचित है, तो दोनों को योग कहा। तो संसार के भोग और संग्रह की रुचि है, इस जगह भगवान के भजन की धर्म की रुचि करते हैं हम, और भजन की और पालन करने में तो कर्तव्य का धर्म का पालन, और भीतर में पाप करने में भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इस तरह से अगर बांध लगा दें संसार के भोग और संग्रह विवृत्ति न लग करके बांध लगा दें तो भगवान की तरफ बहुत जल्दी काम चलेगा, आप से आप जल की गति इधर होने वाली उधर होने लगेगी। तो उधर होने से हम निहाल हो जाएंगे सदा के लिए। तो इस ढंग की बात पहले भी मैंने कही है, परंतु आज एक विचित्रता से मालूम हुई कि कैसी विलक्षण बात है। सुगमता से कितना काम है, ये प्राण से खाने में आज पूछा था, ये संसार संसार की तरफ वृत्तियां जा रही है तो ये कब रुके, कि जैसे संसार के लेने की तरफ वृत्ति जा रही है ऐसे ही सज्जनों सब सेवा की तरफ वृत्ति चली जाए, कि सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको सुख कैसे हो, ऐसे सबको सुख देंगे तो सुख लेने की जो वृत्ति थी प्रवाह में जाने वाली वो रुक जाएगी। क्यों, लेना ही लेना है तब तो वृत्ति नीचे ही नीचे जाएगी, और देना ही देना है तो उससे वृत्ति रुकेगी, वो रुकेगी इधर से आड़ आ जाने से स्वतः स्वाभाविक वो भर जाने से, फिर आप साफ जल की गति ठेठ गंगा जी गंगोत्री जमुनोत्री तक पहुंचेगी। तो ऐसे परमात्म तत्व तक पहुंच जाए हम अगर इस संसार की आड़ लगा दें, ये प्रवाह की आड़ लगा दें, जो भोग और संग्रह में लगे हुए हैं वो भोगों में नहीं सुख पहुंचाने में और संग्रह में नहीं दूसरों को उपकार करने में अगर इस बात को लगा दें तो हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से वास्तव में मूल चीज क्या है, कहाँ से हम चले हैं, मूल है परमात्मा। वो परमात्मा को छोड़ी उसी जो प्रकृति का कार्य है उन कार्य में फंस गए, प्रकृति तक भी नहीं पहुंचे, प्रकृति से अतीत तक कैसे पहुंचेंगे। तो पहुंचेंगे कब, कि ये संसार के सुख भोग संग्रह की इच्छा है, इस जगह त्याग की और सुख पहुंचाने की अपनी प्रवृत्ति हो जाए, ऐसे सबको सुख कैसे हो, ऐसे बात हो जाए और इस पूर्व बिल्कुल क्रिया और पदार्थ से हम सुख न लें किंतु दूसरों को सुख पहुंचावे, तो ये बड़ा सरल उपाय है कि जो वो बांध की तरफ जाएगी। जैसे परमात्मा की दी हुई वस्तुओं में आनंद आता है, विवेक में आनंद आता है, ज्ञान में आनंद आता है, कर्मों में भी सुख होता है, तो भगवान की दी हुई जो भगवान की दी हुई वस्तुओं में है अगर भगवान की तरफ चले हम तो कितनी विलक्षणता है। मूल में तो परमात्मा से तो हुआ है सभी, तो उस परमात्मा तरफ चले तो परमात्मा का बोध होगा और बोध होकर परमात्मा में आकर्षण होगा, प्रियता, वो प्रियता थोड़ी सी भी जागृत हो जाए तो संसारी प्रियता कहीं उड़ जाएगी, ये चीज ही नहीं है। जैसे बच्चा अवस्था में खिलौने अच्छे लगते हैं परंतु जब धन में लोभ होता है तो खिलौने फीके हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा का प्रेम होने पर ये संसार के भोग और आदर संस्कार महिमा हुआ हुआ बिल्कुल फीके लग जाते, कुछ चीज नहीं है। तो ऐसे आज जिनके लिए लोग लालायत है लेने के लिए चाहते हैं ये बात बिल्कुल फीकी हो जाएगी। तो हम उलट करके परमात्मा की तरफ चले तो मूल स्थान जिससे ये सब बना हुआ है वो है, वो सब यथा तरोन मूल निशे चले न तृप्यंत तस्कंद भुजो प्रशाखा। मूल का सीजन करने से उस तना उस टहनिया छोटे फूल पत्ते फल सब तर हो जाते हैं। जैसे प्राणों को अन्न देने से सब शरीर में पुष्टि पहुंचती है, ऐसे उस परमात्मा से तत्परता से लग जाए तो संसार के भोग लिए पीछे दौड़ेंगे इसकी कोई मूल्य नहीं रहेगा। ऐसी विलक्षण बात है, ये अपने मनुष्य शरीर में है, ये योग्यता और अधिकार भगवान ने मनुष्य शरीर में दिया है। और शरीर नहीं है, देवादि के शरीर सुख भोग में श्रेष्ठ है, उनके शरीर भी इतने पवित्र है, हमारे शरीरों से उनको गंध आती है, जैसे मैले से भरा हुआ सूर को देख लिया जाए तो दुर्गंधि आती है, ऐसे हमारे शरीरों से दुर्गंधि आती है, इतने पवित्र देवताओं के शरीर है। परंतु जो मनुष्यों को अधिकार मिला है उस मूल तत्व की तरफ जाने का, इन भोगों के सगड़े की तरफ अरुचि करके और उस तरफ जाने का अधिकार है, ये भगवान ने भगवान मनुष्य को दिया है। तो भाई ऐसे परमात्म तत्व की तरफ हमें विचार रखें, वो विचार होता है सत्संग के द्वारा। सत्शास्त्रों को केवल हम पढ़ते हैं तो शास्त्रों में बातें कम नहीं आई है, हम कितनी ही बढ़िया से बढ़िया बात कहें परंतु व्यास जी महाराज का तो लिखा है उच्छिष्ट है, उनका जूठन है, उन्होंने पहले बहुत लिख दी है, परंतु वो भाई समझ में आती है सत्संग के द्वारा। मैंने ये देखा है कि सत्संग करने से पहले रामायण का पाठ करें और सत्संग के बाद में रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ पहले करते हैं सत्संग करने के बाद करें, भागवत का पाठ करें और भागवत का पाठ सत्संग करके फिर भागवत का पाठ करें, तो विलक्षणता आती है। वो सत्संग के द्वारा ऐसी विलक्षणता आती है कि जैसे खेत है, बाजरा है, गेहूं है, जौ है, चना है, अपने ज्वार है, मक्का है, खेत है, उस खेत में खेत भरा हुआ है, ठीक अच्छी फसल है, परंतु कुछ वर्षा नहीं हुई और रात में वर्षा हो जाए तो सुबह वो पत्ती और तरह की हो जाएगी, उसके पत्ते और तरह दिखने लग जाए, रात में वर्षा होते ही सुबह ऐसे नित्यनेम करते हुए अच्छा सत्संग मिल जाए तो आपका नित्यनेम आपका जीवन हरा भरा एक विलक्षणता हो जाएगा। तो सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वो भाई पढ़ाई से और एकांत साधन से नहीं होता। साधन करके एकांत में रह करके अभ्यास करके हम तत्व प्राप्त करते हैं और सत्संग में गोद चले जाते हैं। साधारण आदमी करोड़पति ने गोद ले लिया तो आज तो कंगलार कल करोड़पति, इस तरह से सत्संग के द्वारा चीज मिलती है। तो मेरे को तो बहुत लाभ हुआ है सत्संग से, सुनने से पढ़ने से और सुनाने से लाभ हुआ है। तो ये आप लोगों की कृपा से हुआ लाभ, आप कहते हमारा लाभ, तो आपसे लाभ हमारे को ज्यादा हुआ है और होता चला जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान है ना, तो वो प्रेम है, ये लाभ भी वर्धमान है, बढ़ता है बढ़ता है। मैं तो ये कह सकता हूँ हरेक वर्ष में विचित्रता आती है और हरेक महीने में आती है, हरेक दिन में आती है, और विवेक विशेष ध्यान देने वाले आप हो तो मेरी व्याख्यान में दिन दिन में बढ़ती विचित्रता आती है, मेरे को दिखता है और आपको भी दिखेगा, ऐसी अलौकिकता आती है, वो सब आप लोगों की कृपा से आती है। अकेला मैं किसको सुनाऊं बताओ, और सुनाए बिना मुझे कैसे पता लगे, तो वो आपको लाभ हुआ उसी अपेक्षा मेरे को बहुत विशेष लाभ हुआ है, हो रहा है। आप कहते जानकर कहते जानकर कह देता हूं, तो वो इस कृतज्ञता की तरफ दृष्टि न होने से वो बात कह देता हूं मैं, आती है मन में ऐसी, वो इतनी विलक्षण इतनी सुगम इतनी सरल इतनी लाभदायक बात सब कर सकते हैं। आप लोगों में योग्यता न हो, आप में शक्ति न हो ऐसा नहीं मानता हूं, आप में ताकत भी है, योग्यता भी है, समझ भी है, सुनते भी हैं, स्नेह भी रखते हैं, चलना चाहते भी हैं, परंतु दो चीज आती है, एक संसार की तरफ वृत्ति, एक भगवान की तरफ वृत्ति। तो संसार की तरफ आपको प्रत्यक्ष सुख मालूम देता है, सत्संग इसे प्रत्यक्ष नहीं मालूम देता है, परंतु लाभ इतना ठोस होता है, संसारित्र हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। आगे चलते हुए संसार की प्रवृत्तियां आपको फीकी मालूम रहने लग जाएगी। सत्संग करोगे, सत्संग के अनुसार कुछ आचरण करोगे तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, बहुत विलक्षण अनुभव होगा, ऐसा विलक्षण आनंद है वो। तो एक निजानंद होता है, एक परमानंद होता है, तो प्रेमानंद होता है, वो बहुत विलक्षण है। निजानंद में पहुंच जाए तो कृतकृत हो जाएगी, ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य पूर्णता हो जाएगी, अपूर्णता नहीं रहेगी। प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम आने से तो और भी अलोक्षता होगी, वो सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा वो बहुत विशेषता प्राप्त होता है। तो आपके भी लाभ होता है, हमारे भी लाभ होता है, तो हमारे तो बहुत विशेष लाभ होता है आपकी अपेक्षा, वो आपकी कृपा से ही होता है। आप अगर मैं हूं तो कैसे मैं सुना दू, क्या सुना दू, किसको सुनाऊ? तो ये लाभ होता है, तो आप सबको लाभ होता है। ये अत्तर होते हैं, अत्तर होता है सुगंधी वाले द्रव्य बिक्री करने वाले होते हैं, उनके कपड़ों में सुगंधी आप साफ हो जाती है, उनको अतनी होकर लगाना नहीं पड़ता है, वो आप साफ हो जाती है। इस तरह से ये जो अपना व्यापार व्यापार है, सुनना और सुनाना, इस सुनने सुनाने से विलक्षणता हो जाती है, वो सुगंधी आप से आप हो जाती है, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, इतना सत्संग के द्वारा लाभ होता है। तो ये लाभ बहुत विलक्षण होता है, बड़ा अलौकिक लाभ होता है। और दान पुण्य आदि तीर्थ व्रत यज्ञ आदि इतने चमत्कारी लाभ वाले नहीं दिखते जितना ये सत्संग का लाभ चमत्कारी दिखता है, विलक्षण शांति होती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हमारे भी देखी हुई बात, आपके भी देखी हुई बात है। तो ये भगवान कृपा करे, जब द्रवे दीन दयालु लाभ हो तब साधु संगति पाई, सत्संग दिए अब मोई भा भरोसा हनुमान का, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो बिनु कृपा के बिना ये नहीं होता है, बिना कृपा है वो ईशो का वही वेद पुराण, ये प्रभु की कृपा से होता है, ये दान पुण्य का कर्मों का फल नहीं है, ये कृपा का फल है। तो आरंभ में मनुष्य के पैदा करने में कृपा ही रही है, कृपा ही। अगर वो कृपा की तरफ ही देखता रहे तो आगे जन्म मरण की जरूरत नहीं है, और जन्म मरण हो गया अब भी अगर कृपा की तरफ देखते, कृपा की तरफ ही, तब तेनुकंपा समीक्ष मान हो गुंजान ये बात कृतम विपाकम हृद भाग बहु नमस्ते जीवेद जो मुक्ति पदे सदाए भाग। ब्रह्मा जी के वचन है दसवें स्कंद चौदहवें अध्याय में, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, कृपा की तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माना, आपकी कृपा की तरफ ठीक देखता रहे, और जैसा सुख दुख आता रहे उसको भोगता रहे, और करे क्या वाणी से हृदय से शरीर से नमस्कार कर, हरे नमः, केवल नमस्कार, इतना ही उद्योग अपना, इतना ही, ऐसे जीता है वो उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। स्वयं ज्योति महाराज ने कहा था, मैं गया था दर्शन करने को, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए, और काम तो इतना ही है, इतना ही है। आपकी कृपा को देखते हुए हृदय भाग भवो फिर नमस्ते यो जीवे थे यो मुक्ति प्रदेश दाए भाग, तो उस परमात्मा प्राप्ति का हकदार हो जाता है वो। क्या कृपा की तरफ देखे सज्जनों, मूल क्या निकला, अब सार क्या निकला इसका, कि आपके जो सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे दोनों में भगवान की कृपा भरी हुई है। अनुकूल परिस्थिति में भी कृपा है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा है, दोनों में कृपा देखते हुए भी प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की कृपा विलक्षण है। बहुत बार कहा जैसे बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, कोई माँ आ गई तो माँ को बच्चे अच्छे लगते हैं, खेलते हुए बड़े प्यारे लगते हैं, तो अच्छे लगते हैं, तो माँ के मन में आया तो वो एक जरी दे दो, लड्डू दे दो, सब बालकों को दे दो, परंतु थप्पड़ दे सकते है क्या? वो अपने दर के छोरा क्यों करता है, वो करता है बदमाशी करता है, उद्दीनता करता है वो साइकिल चलता है, लड़ाई करता है तो थप्पड़ उसे देती है। इससे सिद्ध क्या हुआ, लड्डू तो सबको दे सकते पर थप्पड़ सबके नहीं दे सकते। थप्पड़ अपना होता उसको देती है, तो थप्पड़ में लगती तो बुरी है पर बुरे में जो अपना पड़े वो कितना कीमती है। ऐसे सुख भेजने में तो भगवान लड्डू सबको देते हैं पर जो आपद भेजते हैं उसमें भगवान की थप्पड़ है, भगवान का अपनापन है। अपनापन में जो आनंद है विलक्षण है, क्या वो सुख भोग में है, अनुकूल परिस्थिति में है, वो अनुकूल परिस्थिति में नहीं है। तो वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान की कृपा बहुत विशेष देते हैं। संत लोग प्रतिकूलता में आनंद लेते हैं, बुखार आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो उसमें एक उन्हें विलक्षण आनंद पैदा होता है कि भगवान ने कैसी कृपा कर दी, क्या कि मेरे को अपना लिया, भगवान ने अपना लिया। बालक को स्नान कराती है तो माँ पूछती है सम्मति लेती है क्या, भोजन में तो पूछ रहे बाल दादा भोजन कर रहे पर स्नान करने में सम्मति नहीं लेती, वो सम्मति लेते तो स्नान करेगा ही नहीं, वो तो कपड़े उतार स्नान करता है रगड़ती है वहां पर, अरे पढ़ लो सोरे का साफ चल गया मुझे, वो दया ही नहीं आती उसको। अरे दया नहीं, दया भरी आवे क्या, दया दया के कारण स्नान कराती है। ऐसे भगवान ये स्नान कराते हैं साफ चल जाओ, घबरा जाते हैं, पर भगवान तो जलदार ही देते हैं। तो इस तरह से दुख आवे, संताप आवे, प्रतिकूल परिस्थिति आवे, उसमें भगवान को अपनापन विलक्षण है, उस अपनापन की तरफ आप ध्यान दें, ये सत्संग का फल है। सुख की तरफ ध्यान दे तो संसार की शिक्षा है, संसार का फल है, और सुख दुख की तरफ ध्यान न दे करके जो कृपा होती है दुख आने आपद आने पर भगवान की कृपा की तो बलते है कि भगवान ने मेरे को कितना अपना माना है, जिसे हमारी सम्मति के बिना हमारे ऊपर परिस्थिति भेजी। सुख भोग में सज्जनों भगवान की कृपा कम नहीं है, एक ही बात है, परंतु सुख भोग में हमारी भी सम्मति होती है और दुख भोग दुख परिस्थिति में हमारी सम्मति नहीं होती, तो शुद्ध भगवान की कृपा होती है। लालने ताड़ने मातुर नाकार उठार लगे, जैसे बालक के लाड प्यार करने में और थप्पड़ देने में माँ का हृदय दो नहीं होता है, जिस हृदय से बालक का पालन करती है उसी हृदय से वो हृदय एक होते हुए कोई थप्पड़ लगा देती है। छोटा छोटा बच्चा है, दांत आए छोटे आने लगे हैं, वो भी नाराज हो जाती है तो क्यों कर देता है, माँ देरी काटता क्यों है, तो काटने में माँ का हृदय दो नहीं होता, हाँ वो ही होता है, उनकी खराब आदत छुड़ाने के लिए थप्पड़ लगाती है, तो थप्पड़ लगाने में अपनापन ज्यादा होता है। दूध पिलाने की अपेक्षा, प्यार की अपेक्षा मार में कृपा ज्यादा होती है। ऐसे सज्जनों अपना इतना सत्संग सुना और इस बात को आज पकड़ ले कि प्रतिकूलता आने में आनंद आने लग जाए तो महाराज भगवान आपके दास हो जाए। एक मंगला में कहावत आती है कि मैं जिस भी कृपा करता हूँ उसका सब हर लेता हूँ, श्लोक भी आता है, यश्या मनो करना ऐश्य धनुम सने, जिस पर कृपा करता हूँ धन हरण करता हूँ, करो बंधु भी छेद कुटुंब भी हमें सुख नहीं खटपट बचा देता हूँ। ऐसे कहते हैं मैं उस पर कृपा करता हूँ, ऐसे होने पर भी जो मेरी आशा नहीं मेरे से छोड़ता है तो हम दास है दास, मेरा दास का दास बन जाता हूँ, ऐसी कृपा करते हैं भगवान। तो सज्जनों सत्संग का महात्म्य ये हुआ कि प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए, अनुकूलता में संकोच करना, अनुकूलता में राजी होना है वो बड़ी बात नहीं है। सत्संग से ये बात ख्याल में आती है कि प्रतिकूलता में भगवान ने हमारी तरफ देखा, हमारी तरफ विशेष ख्याल किया है और उनको अपना माना है, कैसी विलक्षण बात है। तो अलौकिकता देखकर भगवान की कृपा की तरफ ध्यान दे, तो जब प्रतिकूलता आवे तो भगवान की विशेष अपनापन ज्यादा होता है। थप्पड़ लगाने में जितनी कृपा है उतनी लड्डू देने में कृपा नहीं है, उसमें अपने पर नहीं है। लड़ू तो हरे को दे सकती है, थप्पड़ तो अपने को ही दे सकती है, हरे को नहीं दे सकती, हरे को थप्पड़ तो ही लगा सकती है, लड्डू जरे की सबको दे दे, तो ऐसे अनुकूलता सबको दे सकते हैं, पर प्रतिकूलता भगवान अपना तरफ से देते हैं। तो अपने तरफ भी ध्यान दो कि भगवान ने अपना लिया, अब मस्त हो जाओ उसे मस्त। तो भगवान महाराज हो जाते हैं ऋणी। कैसे ऐसी कोई देते पर मेरे को याद करता है, अब क्या करूं, क्या दूं मैं इसको। ऐसी भगवान की कृपा को प्राप्त करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नारायण नारायण वो श्लोक जगाया ये भागवत में। कश्या मन को अंश कृपा करता हूँ, धन गाड़ लेता हूँ, बंधु विच्छेद कर देता हूँ। जो करे अमार अमार आश, तारी कर कुल सर्वनाश, तोल छाड़े हमारा ताई हम दासेर दास।